فرمائی یدعو رابلی دا مشرکان لمن خامها حاغ چالر دورهو چه زرر در آمدت کول داغوی اقرب دیر نزدیده من نفعیهی دفعید داغنا دیده کی دا لمن دیدعو دا پار ظاہرن مفعول لے او پدی بانے لام راغلے دے او لام پا مفعول رازی نداغی علماء کرامو مختلف جوابون ذکر کری یو داو چی دا یدعو دا مخ کی آیات کی کم یدعو چی دے دا آغی دا پارا تکرار دا تاکید دا پارا دے دا یدعو مقرر دے دا تاکید دا پارا او لمن ذرهو نزان تا مفتدا دا لمن ذرهو دا دی نزان تا صدا دا مفتدا دا او رستی خبر دے قمانن دا تاکید دا ذرهو دا پار دے یعنی یدعو لمن اے من لذرهو رابلی دا مشرکان لمن حاغ چالرا ذرهو چه ضرر درا مدد کول داغ اقرب دیر نزدید من نفعی دا فائدی داغنا دادا حاغ چا حال ذکر کئی چه مخ کے آیات مبارکہ کی ہوئی چه آغا پسریح گمراہی کی دے نو دیکی وئی چه رابلی دی حاغ چالر چه ضرر نزدید دا فائدینا یعنی پا آخرت کی داغ دا عبادت او بندگی اور آبلل بسبب دا دخول النار شی او بالکل دے بس فائدہ و نگوری اس فائدہ با دے و نگوری لبئس المولا خام خابت دے دا دوست دا مشرکان چکم معبودان او بوتان را مدد کئی لبئس المولا خام خابت دے المولا دوست ولبئس العشیر او خامخا بد مرگرے دے دادا مشرکان و معبودان چی بوتان دی دادا اید پار بد او ناکار دوستان دی او بد مرگرے دی مخ کی تخویف ذکر کو کافر دا پارا نوس پا دیرس تو آیات مبارکہ کی بشارت ذکر کئی فرمائی ان اللہ بیشک اللہ یدخل الذین وردن کوی حغا کسان آمنو چیمان روڑے دے وعمل الصالحات او عملو نیکڑی دے نیک ایمان والا او نیک و اعمال والا اللہ وردن کئی یعنی وردن بے کی جنات جنت نتا داس جنت نتجری چروان بی بہی گبا من تحت حل انہارو لان دی دا محلاتو او باغاتو داغین نهرونا او غسلور کسم نهرونا قرآن ذکر کری او دنور چنو او نهرونا ذکر حادیثو او آیاتنو کراغلے ان اللہ بیشک اللہ یفعلو کوی ما حغ یورید چوی غاڑی او ارادو لری ندی کی دی ایمان پا سبب او دا عمال سوالحو پا سبب اللہ دا جنت وعدو کا ایمان یعنی قرآن و سنت کی چیز دی پاغی ایمان روڑل نیک اعمال یعنی دا اللہ دا حکم مطابق دا نبی علیہ السلام دا طریق مطابق او عمل الصالحات کی خپل ټول زندگی دا اسلام مطابق کل داخل لی لکم اخدر لتیر اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے ایمان والو پورا پورا اسلام کی وردن نشے فرمائی ان اللہ بے شک اللہ یدخل الذین آمنو وردن کبھی ہا کسان چی ایمان روڑے وعمل الصالحات ملونے کڑی دی نیک جنات جنتن تا داس جنتن تجری چروان بی بہی گبا من تحت حل انہارو لان دی دا محلاتو او دا باغاتو داغین نہرنا ان اللہ بے شک اللہ یفعل ما یرید کوی ہا غسو چیرا دیو لری درست آیات مبارکه کی رب العالمین د خپل حبیب لوی شان ذکر کړي او وای چې کوم کافر لره دا خبره خفقای چې زه په دنیا او آخرت کې د خپل حبیب مدد وکم نو دې دی او رسید د خپل کور چت لرازوند کی او پا رسید ځان او تړي او ځان دې پانسی کی معنا دا و د غسینه دې ځان مړ کی د دفع غسی او نو غسی زه د خپل حبیب مدد او نصرت په دنیا او آخرت کې نه بندو. فرمای من کان هر غسوق چې دې یظن چې هغه خیال کوي الَّن ینصره الله دا چې هرگز امداد وو نکی د نبی علیہ السلام سره الله د ینصره ضمیر نبی علیہ السلام تراجی دی. من هاغ کافران هر غسو کان یظن چې دې هغه چې خیال او ګمان کوي الَّن ینصره الله دا چې هرگز امداد وو نکی د دغه نبی علیہ السلام الله فی الدنیا په دنیا کې والآخرتی او پاخرت کی. اللہ د خپل حبیب سره د مدد او نصرت وعده دنیا او آخرت کی کړي لکتا سمخ کې غایاتونو مراد ولي. الله وی انا لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد زه په دنیا کې د خپل پیغمبرانو علیهم السلام سره مدد کوم او پر ورځ د قیامت بم کوم. فلیمدد نوی چال را چه دا خبر غصه کئی که مکافر لرا چه اللہ دخپل حبیب مدد په دنیا و خیرت کی اولی کئی فل یمدد نرازوند دی کی بی سبب یورسی الی السمائی چت دخپل کورتا سمان مراد یعنی سقف بیتی ہی آغا چت دخپل کور ثم الیقتوا او بیاد زان پانسی کی یعنی ځان دې د غصې د وجې نه مړ کی. فل ينظر نو دې دې وګوري هل يذهبن آیا بوت لود دنه کې دوه دې مکر او فریب د دماغ یغیز چې دې غصه کوله او دې غصه وروسته دې کې رب العالمین زجر او رټر ور کې لکه مخ کې تیر موتو بغیرکم پخپل غصو کې مړ شي تاسو بدغه شان خفا او غصې او زما مدد او نصرت به الله وای د خپل حبیب سره په دنیا او په آخرت کې. یو معنا د آیات مبارکه داوا او مفسرین لیکلي دا په آیات کې اوله غوره معنا ده. یو معنا بل علماء کرام کړي او مفسرین ذکر کړي دا آیات دا سه معنا ده چې څوک دا خیال کوي چې الله د خپل حبیب سره دنیا او آخرت کې هرگز مدد به نکی نو الله وای دا مدد د وحی په ذریعہ د اسمان ناراضی نو زکه د وسو طاقت وی نو پس اسباب د ځان د اسمان دروازو ته ورسه او د کوم ځای نه چې د مدد خداوندی راضی نو داده بن کی نو کدا وسی پوری کی او کدا وسی نشتا نو په خپل غصه کې دی مرشي نو بیا به سما په خپل معنا شي. فل یمدد بسببن رازوند دی کی دے بی سببین یو رسائی سبب نمراد دے کی حبل الی السماء اسمان تا ثم لیقتوا او بیاد دی نبی علیہ السلام دا مدد او دا نصرت او دا وحی دا سلسلہ کٹ کی کدے دا وحی سلسلہ کٹ کولے شی دا مدد خداوندی سلسلہ کٹ کولے شی نو زدہ سی دیو کی. فل ینظر نو دے دیو گوری حل یذہبن نکیدہو آیا بوت لود دن دی مکر او فریب د دماغ یغیز چې دې پاغي باندې غصه او دلې غصه ور وستا نو چې کله دا سه کولې نشي نو دا آیات معنا داوا چې الله با هرگز د خپل حبیب سرا دنیا او آخرت کی مدد او نصرت کوي. وکذالک الله و ادارنګ انزلناه را نازل کړی دی مونږ دا قران پاک آیات بینات آیاتنا اخکار اخکار واضح واضح دو قرآن صفا صفا خبری دی پاغی کس اشتبا پاغی کس گڑ وڈ والے سشک و شب نشتا وکذالک اللہ و ادارنگی انزلناہو را نازل کرے دی منگا دا قرآن پاک آیات بینات آیاتنا اخکار اخکار واضح واضح وان الله وبشک الله رب العزت یهدی هدایت کئ لار سمئی مے یرید هغه چاته چې د الله اراده وشي. اے زما حبیب ته دعوت د دین او تبلیغ د دین او قران امت ته بیانې خو هدایت باغ چاله کیږي چې داغه د هدایت اراده الله لري او د چا بارک چې الله د هدایت اراده نی لري. قدام بی علیہ السلام غنت کاملان مخلصین ورته دعوت پیش کئ نو پاغبان بسا سر نکئ وان الله بیشک الله یهدی من یرید ہدایت کوی هاغه چاہتا چې اراده وشي. ان الذین بیشک هاغه کسان آمنو چې ایمان روړې قران او سنت او په نبی علیہ السلام او تمام ایمانیات وبانی ایمان روړې والذین هاغ کسان هادو چې يهوديان دي دا حضرت موسی علیہ السلام قوم يهوديان والصابئین د صابئین مبارک د علماء کرام وګن اقوال چې دا سوق هغه دې کې امام قرطبی روح المانی ذکر کړیو د صابئین مبارک علماء کرام ذکر کړیو چې دا صابئین سوق نو امام روح المانی ذکر کړی چې امام قتاده رحم الله وای چې دا په تابعینو کې ده چې دا صابئین سوکو قوم یعبدون الملائکه ويصلون الى القبلة ويقرؤون الزبور وای دا یو قوم چې د ملائکه عبادت به کولو قبله ته به مسکولو او زبور شریف به لستو زبور شریف به لستو. وګوره دا مسله چې عوام او خواصو کې مشهور ده چې اهل قبله او ته کافر نه وي یعنی چې څوک قبله ته مسکی خو هغه سره دا خبره تړلې ده څوک چې قبله ته مسکی اهل قبله ده ناغه ته کافر نه وي خو چې هغه د ضرورتو د دین نه انکار وکړي کې اوسره قبله لمزم کوي پینځه واړه وخت با جماعت او د دین د ضرورتو نه انکار وکړو نا بسرد منځونو نا اهل اسلام ولنی لکه مثال په تور باز قادیانان کوم مسکی بل طرف لاغی د ختم نبوت نشدا د دین د ضرورتو نه انکار کړي پرویزیان ک یو طرف له مسکی نو بل طرف تا غی د احادیث نه انکار کړي چې هغه د ضرورتو د دین نه دي دا سي روافض او شیعگان ک منځونه کړي نو بل طرف تا د قران پاک او د نورو ضرورتو د دین نه انکار کړي د نورو ضرورتو د دین نه انکار کړي د دې وجنا دای وشکال راغله چې کله په دې ملک قادیانان پیدا شو نو باز خلکو یې له وسنګ کافر وې دا خو اهل قبله دي نو دې بارک شان ورشای کشمیری رحم الله کتاب لیکلو داغینو مو اکفار الملحدین او هغه کې دا خبره سرګند کا چې د دې خبره دا مقصد نه دی چې اهل قبله او ته کافر نه وي الا بنوي چې ضرورت د دین نه انکار نه کوي که یو سره مثال په تور وایي چې ټول دین منم او مزم کوي او اهل قبله نه وي خو هغه د عیسی علیه السلام د وفات قائل نه وایي چې عیسی علیه السلام په اخر زمانه کې را کوزيږي نه نو د عیسی علیه السلام ژوندون د ضرورتو د دین نه دی ناغه مسلمان نشی کېده سره د دینه چې منځونه کوي نو دا صابئین سوکو یو قوم چې ملائکه له عبادت به کولو او قبله ته به مسکولو او زبور شریف به لستو او باز علماء دام لیکلي روح المانی ذکر کړي چې دا یو قوم د دې دا خیال چې موږ د نوح علیه السلام په دینو د نوح علیه السلام په دین باندې یو او دای به د شمال طرف ته مسکولو چې کله ورځ نیمه ته ورسېدا او یو کتاب دی هغه ته وایي کتاب الملل والنحل چې هغه کې د تمام باطل و فرقو تفصیل ذکر کړي او بهترین کتاب د دو جلد کې ناغوي اسوایوا کانوا علی عهد ابراهیم علیه السلام وایي دا صوابه اډل د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې و او د دې صوابینو په مقابله کې به مؤمنانو ته حنفاوي ځکه ابراهیم علیه السلام بارک وایي حنیف او کله وی حنفاء لله غیر مشرکین به او دای بوی دی صابئین بوی انا نحتاج فی معرفت الله تعالی و معرفت طاعته و امره و احکامه جل شانه الى متوسط روحانی لا جسمانی دی صحابی نو بوی مونگا محتاج دا اللہ معرفت تا او دا اللہ دا تابداری معرفت تا او دا اللہ وامر و احکامات تا دیو روحانی واسطے پزری مونگا محتاج جو جسمانی واسطے سر محتاج نہیں یعنی دا انبیاء و تیزان محتاج نگڑو بلکہ بس زمونگا دا اللہ دا معرفت او دا اللہ دا طاعت پا منس کی دا ملائکو واسطہ کافی دا دا ملائکو واسطہ دا کافی دا او بیا وی مذهب دا دیسو دا ملائکو بارکی غلط قائد بے لرل زن پک دا آغو سیارات و عبادت کولو او بیا پدی کی دو فرقی جوڑے وی یو فرقہ پسوابینو کیا غوا چی اغای عبادت دستور شورو کو دنور دسپگمئی او زن پک آغو چی عبادت دبوتان شورو کو او دا دیدوارو درد دا پارا اللہ ابراہیم علیہ السلام را لے گلو دا ابراہیم علیہ السلام چو قرآن پاک کی کل دا بت پرست رد کئی او کل دا نور او دا سپگمئی دا عبادت کو ان کو رد کئی دا دا سوابئین دی وسوابئین او عبادت کو ان کی دستورو او اصل کے سبا مانا دا خرج من دین الی آخر چی دیو دین نبل توزی دیو جن مشرکانو با سید الکائنات تصوابی وی مشرکانو با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصوابی وی چید دا پلار نکد دین نووتو یو نوی دین راڑو وصوابین او عبادت کون کی دستورو نگو را دستور عبادت کون کی ورتا دیو تفسیر پہ اعتبار وی ورن دا سوابینو دا تفسیر او تفسیرو چتا سواری دا ون نسوارا و نسوارا والمجوس او مجوس دا مجوس امام قتاده وی دا یو قومو چه دای با دا نور دا سپگمه یو دا اور عبادت کولو او خاص کرده دا اور پا عبادت دیر مشهورو او دای باوی دی عالم کی دو سیزونه دی یو نور دی او بل ظلمت دی یو نور دی او بل ظلمت دی او دای دا دی خپلو مجوسو دا اور دا بلولو لویلوی درگاهونو جوڑ کریو چې دې کې روح المانی دا غي ټول تفصیل ذکر کړي چې فلانی مقام کې د دې درگاه مشهور وا فلانی مقام کې د دې درگاه مشهور وا والذین اوهغه کسان اشرکو چې هغه مشرکان دي کې تمام مشرکان رالل دې کې تمام مشرکان رالل روح المانی وای د آیات عام نه من هغه چاته عبد مع الله تعالی الها اخر چی اغد اللہ سر دا بلچہ عبادت و بندگی کئی میں ملکن کد فرشتے کئی و کوکبن او کدستوری کئی و غیر حماو کدین علاو کئی والذین آشرکو کی تمام مشرکان رالل کونی تسجدہ کئی قبرنو تا عبادت کئی دا پیرانو عبادت کئی دا لیڈرانو عبادت کئی نور پا مختلف طریقو سر چی مشرکان دی مختلف طریقو سر مشرکان دی اغٹول پا کی داخل لی او دا کتاب بہترین کتاب دے الملل والنحل اغیر کے دے ٹول مشرکان و تفصیل ذکر کرے ذکر مختلف قسم مشرکان نی او غیر اللہ سر مختلف شریکان جوڑے لگتا اور سکان و سرک چت سفر کرے سکان گر باقاعدہ دے دریاب عبادت و بندگی کے پکم دریاب چے تیری گی نتاسو گرے سکان پیسی دے نظر پتور دریاب لورو غرزے کل کسک در سر ناسی او سفر کوئی اولارک دریاب راغے نو داغ حالات لگو رہی آب ازر جیب تلاس کی او نظرانہ شکرانہ دریاب طور غرزے دا مختلف طریقے سر مشرکان دی لکہ سرنگی زمون ناپو ہم مسلمانان قبر ولی تا نظرانہ و شکرانہ اور غرزے دا غشان دا سکان و طریقہ دا چی اغی پا دریاب ترغی تیری گی نا چی دریاب کی سپیسی دا نظر پتور اور غرزو لینی والذین آغا کسان شرکو چی عام مشرکان دی دیو جن قرآن قواعد ذکر کئی ما سیوا دا اللہ نہ چے سمر دی دا غی عبادت او بندگی شرک دا ما سیوا دا اللہ نہ چے سمر دی دا اللہ صفاتنا ال اور کول دا بس شرک دے آکا ارسی ارے طریقے سروی اللہ وے اے حبیب دا سمر ک یہود دی ک سوابین دی ک نسوارا دی ک مجوس دی او کام مشرکان دی ان اللہ یفصل بینہم اللہ بفیصلو کی پمند دوی کی یوم القیامہ پرز قیامت اللہ بدا دوار ڈلی زان تو درے یوی ڈلی لبوئی مومنانو تا چتاسو پا حق وئی او استاسو زی جنت تے او حق کافر سمر ڈلی چی دیئی تبوئی تاسو پا ناحق و پا باطل وئی او استاسو زی اور دے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ بیشک الله فیصلو کی بینهم پمند دوی کی یوم القیامه پورز د قیامت باندې پورز د قیامت با الله د دوی پمند کی فیصلو کی ان الله بیشک الله علی کل شیء شهید په هر یو شی گوا دے خبردار دے د هر چا د عقیده د هر چا د عمل د هر چا د ظاهر او د باطن رب العالمین ته پتا الله بد دې ټول په منس کې فیصله وکي او ورتا اوس تمخ کې تیر شي الله بد دې ټول ډډلو وي هاتو برهانک زي خپل دلائل راړې نو د مؤمن مسلمان دلیل خو قران او سنت ته او کافر ته وي استا سره دلیل لے. نو داغه دلائل ته نشي چلے دي دنیا کې خو خلق په دوکه کې خپل زور او قوت او اقتدار استعمال کی او دربار خداوندی کی بیا به غلط دلائل او باطل دلائل چلی گی نا ان الله یفصل بینهم بیشک الله به فیصلو کی پمند دوی کی یوم القیامه فورز د قیامت باندې فورز د قیامت با الله د دوی پمنس کی فیصلو کی ان الله بیشک الله علی کل شیء شهید په هر یو شی باندې گواه دے او خبردار دے علم ترت گورنا ان الله بیشک الله رب العزت دا اوس دلیل عقلی ذکر کئ رب العالمین د وحدانیت او د قدرت د پاره علم ترت گورنا ای مخاطب ان الله بیشک الله یسجد له سجده کوي دی الله لرا او د سجدی نه مراد دی کتابداری دا تابیدار دی دی الله لرا منا غسوک فِس سماواتی چی دی پاس مانونو کی وَمَنَ وَاغَ مَخْلُوق فِي الْأَرْضِ چی پزمکا کی دا اسمانونو دزمکو سمر مخلوق او کائنات چی دی نو دا رب العالمین تا سجدہ کی وَالشَّمْسُ او نور اللہ تا سجدہ کی یعنی اللہ لتابدار دے وَالْقَمَرُ وَسْبُقْمَي اللہ تا تابدار دا او سجدہ کی وَالنُّجُوم او سطوری اللہ تا سجدے کی او تابدار دی وَالْجِبَالُ غُرُنَا وَالشَّجَرُ دَاوُنِ وَالدَّوَّابُ وَدَا تَمَامْ زِنْدَ سَرْ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ او ډېر په خلکو کې چې مؤمنان دی ایم اللہ تسجدی کئی ورہ ټولو سیزنو کې استثناو نکا او انسان چې کل راغی وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ډېر خلق اللہ تتابدار دی سجدی کئی او ډېر آغا دی وَكَثِيرٌ او ډېر دی چې غید اللہ تابعی ندی اللہ تسجد نکئی حق علیہ العذاب چې ثابت شوه دې پاغي حکم د عذاب و مې یهن الله او سوق چلې بیزت کی اوس پکی کی او د سپکوالی د مراد څه ده هغه بدبخت لیکلې ازلی بدبخت ده الله دې فناہی راکی و مې یهن الله هغه سوق چلې رسوا کی یعنی شرقی او بدبخت لیکلې فما له من مکرم نشته غل رسو عزت ور کولوال ان الله يفعل ما يشاء بیشک الله کوي هغه چې فخیش دی آیات مبارکه کې سجده وا نو څوک چې آیات د سجدي واوري نو په وین کې او دا رنگي واوري دونکو سجده سکی دا په لازمی یو واجب ده او دا آیات مبارکه په تفسیر کې ابن کثیر ګن روایت ذکر کړو دی لیکي ګورا الله وايي ما ته سجده کوي علماء لیکلی ګوره د انسان سجده سده چې دا تندې پزمک الله ته لګي دا هر شی سره داغه سجده مناسب نه لکه غرونه الله ته سجدی کوي خداغه مناسب سجده ده